i zablokowana jest droga w kierunku Zgorzelca. Odbywa się tylko jednym lewym pasem. Mogą być utrudnienia. 22 5 3 i 2 0. Przypomnę, to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 kwietnia, minęła już 17. Pora na wiadomości, Justyna Mączka, zapraszam. Był jednym z najlepszych alpinistów ostatnich lat na świecie. Nie żyje Uli Sztek, zginął na siedmiotysięczniku. Super i hipermarkety jutro nieczynne, pojutrze pracownicy tych sklepów będą prowadzić strajk włoski. Więźniowie ćwiczą jogę, tak jest we Wrocławiu. W Himalajach zginął jeden z najlepszych na świecie alpinistów i himalaistów. Szwajcar Uli Sztek miał wypadek w czasie aklimatyzacji przed kolejnym wielkim wyzwaniem, pierwszym trawersem leżących obok siebie Mount Everestu i Lhotse. Paweł Pawlica. Wypadek miał miejsce na ścianie siedmiotysięcznika Nuptse. W czasie wyjścia aklimatyzacyjnego pozwalającego przystosować się do dużej wysokości, Uli Sztek prawdopodobnie poślizgnął się i spadł lodowym stokiem. Szwajcar był znany przede wszystkim z pokonywania samotnie bardzo trudnych dróg wspinaczkowych w rekordowym tempie. Między innymi drogi klasycznej na północnej ścianie Eigeru oraz zdobycia 82 alpejskich czterotysięczników w 62 dni, mówi Krzysztof Wielicki, wybitny polski himalaista. Uli Sztek przede wszystkim miał świetne wykonania w Alpach, przez większość ścianowych, wejścielowych, wszystkim stylu. Potem przejął się w góry wysokie, bo stwierdził, że jeśli mu tak dobrze idzie w Alpach, to w górach wysokich też. No i rzeczywiście się świetnie spisywał, trzeba przyznać. Był doświadczonym człowiekiem, alpinistą. No ale potem jeden błąd, a w naszym sporcie często jeden błąd się kończy tragicznie. Szwajcar na swoim koncie miał 6 ośmiotysięczników. Za osiągnięcia był dwukrotnie nagradzany złotym czekanem, najważniejszą nagrodą przyznawaną wspinaczom. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Uli Sztek miał 41 lat. W serwisie Trójki kolejne tematy. W sklepach duży ruch, bo jutro, a także 3 maja galerie handlowe, supermarkety są ustawowo zamknięte. Problemy mogą być jednak także pojutrze, czyli 2 maja, bo pracownicy dużych sklepów planują wówczas protest. Na czym będzie polegał, jak mają pracować handlowcy, wyjaśnia Alfred Bujara z Solidarności. Starannie, więc nie spieszyli się tak, to na co dzień bywa, nie gonili, żeby informowali klientów o czynnościach, które dokonują, o towarze. Też chcemy, żeby może nawiązali kontakt tak naprawdę klienci z pracownikami, a więc zwróćmy uwagę w tym dniu nie tylko na towar, ale na człowieka, który jest wykorzystywany w naszym kraju. Bo ci zachodni pracodawcy międzynarodowi narzucają właśnie takie, a nie inne standardy, które są jedne z najgorszych w Europie. Pracownicy handlu protestem chcą zwrócić uwagę na pracę ponad siły, pensje w wysokości najniższej krajowej i często złe traktowanie przez pracodawców. Być może to jest sposób na skuteczną resocjalizację. We Wrocławiu więźniowie za kratami ćwiczą jogę. To czas na wyciszenie, przemyślenie własnych spraw, ale i zadbanie o formę. Mówią, że przez godzinę lub półtorej czują się, jakby byli na wolności. W momencie zajęć nie jesteśmy w więzieniu, nie siedzę. Myślę, że nawet jest to lepsza sala niż gdzie niegdzie na wolności. Budowaliśmy ją przez ponad 2 lata. Układacie pałek, na pałek kod składacie na 3. Gdy pierwszy raz przedstawiła pani taki pomysł osadzonym? To osadzeni wyszli z pomysłem, może tak, bo wiedzieli, co robię na wolności i zaproponowali, czy mogłabym też zajęcia takie poprowadzić tutaj. Codziennie myślę, aby nie iść. No, jak przychodzi godzina 11, przebieram się i jestem. Dlaczego? W sumie, bo to jest fajne, po prostu. Jogę w wykonaniu więźniów we wrocławskim zakładzie karnym przy ulicy Kleczkowskiej obserwował Przemysław Gałecki. I na koniec raz jeszcze wracamy do sklepów. Tym razem w Szwajcarii. Od jutra będzie można tam kupić potrawy z owadów. Jako pierwszy kraj w Europie Szwajcaria właśnie dopuściła spożywanie mącznika w stadium larwy, świerszcza i szarańczy wędrownej. Badania wykazały, że spożywanie tych 3 rodzajów insektów jest bezpieczne dla człowieka. Na opakowaniach musi być dokładna informacja, z jakiego rodzaju owadów jest przygotowany produkt oraz czy może wywołać alergię. Od jutra będzie można spróbować larwy mącznika, które smakują jak orzechy, świerszczy, które są podobne w smaku do popcornu, czy szarańczy smakujące jak mięso z kurczaka. Hodowla owadów jest tańsza niż produkcja mięsa i korzystniejsza dla środowiska, mówią ich zwolennicy. Owady zawierają dużo protein, potrzebują mało miejsca, są ekologiczne, bo żywią się odpadami. Ponad 2 miliardy ludzi na świecie ma potrawy z owadów w codziennej diecie. Z Zurichu Krystyna Nurczyk. O 18 w Trójce kolejne informacje, już teraz zapraszamy. tej nocy na wschodzie przymrozki do minus 2 i tam też mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Jutro od 10 stopni na północy do 15 stopni na południu. Najwięcej przejaśnień na zachodzie i w regionach północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiwat Sejm, wiwat Król, wiwat wszystkie Stany. A jak to było naprawdę? Moim gościem w specjalnej audycji Historia jak z książki będzie profesor Zofia Zielińska. Przeanalizujemy nie tylko źródła pisane, ale też popatrzymy okiem historyka na tak słynny, jak nieścisły obraz Jana Matejki. I porozmawiamy o tym, dlaczego dzień 3 maja tak długo był świętem zakazanym. Szczęśliwie już nie jest, zatem zapraszam w środę w południe, Marek Stremecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Smukłe, ale wytrzymałe robią wrażenie w towarzystwie. Chcę ich numery. Numerek to masz na jutro do lekarza. Ja mówiłam o nowych smartfonach Lenovo dla duetów Play. Mają duży ekran, to będziesz dobrze widział. I świetną pamięć. A ja tam wolę, jak one mają słabą pamięć. To powinieneś wybrać starszy model. Ty też przejdź do Play jak Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki i wybierz formułę duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Lenovo K5 za jedyne 85 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dutkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu witają Adam Malecki i po trochę dłuższej przerwie Tomek Gorazdowski. Co dziś? Zaczniemy od tego, co było chyba najważniejsze, o czym mówiło się najwięcej, o pojedynku gigantów w Londynie. Anthony Joshua pokonał przez techniczny nokaut w 11 rundzie Władimira Kliczkę. O tym już za chwilę. Będzie też rozmowa z Michałem Kwiatkowskim o kolarstwie, o życiu, no i o muzyce. Na pewno muzyka to jest nieodłączna część życia kolarza, bo często próbujemy się relaksować, spędzać czas i nakręcać się pozytywnie na sam start wyścigu. W autobusie leci głośna muzyka, dobry jakby beat jest potrzebny. No pewnie, dobrej muzyki u nas dzisiaj nie zabraknie. Dla rozluźnienia od spraw sportowo najważniejszych będzie też chwila relaksu, choć dla niektórych to całe życie. W Warszawie ruszył sezon wyścigów konnych na Służewcu. Bomba w górę, proszę Państwa, bomba w górę. Który to dla Pana sezon? 63. No tak, bo ja mam dopiero 87 lat. Mówi Panu coś D'Aglezia, 69 rok, która ogrywała ich wszystkich. Taka klasz była. I ruszyły, proszę Państwa, 73 sezon wyścigowy na Służewcu otwarty. Będzie też coś o sportach nieoczywistych, albo inaczej mówiąc oczywistych, ale nie dla wszystkich. Zbliżają się World Games we Wrocławiu. Kajak polo to jest prawdziwa wodna bitwa, zderzenia kajaków na dużych prędkościach. Zresztą we Wrocławiu będzie się naprawdę działo nie tylko na wodzie, ale nie tylko o dyscyplinach mniej znanych będzie też o tych bardzo znanych. Na przykład o żużlu, bo sezon Grand Prix zaczął się na dobre. Na przykład dla Patryka Dudka znakomicie. Ogólnie rzecz biorąc, cieszę się niezmiernie z trzeciego miejsca, jednak patrząc na to, że jedzie się ten ostatni bieg decydujący, to się jedzie o wszystko, więc najlepiej byłoby wygrać ten bieg i mieć ten największy puchar, jednak trzecie miejsce, no okej, w porządku. Poza tym koszykówka, NBA, piłka nożna, śmigłowce, snooker, będzie się działo. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19:00, nasz telefon 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie czeka. No o czym dziś będzie najczęściej? Zapewne będzie sporo o boksie, będzie sporo o piłce nożnej, a może o czymś innym. Śledzimy także to, co się dzieje na torach żużlowych. Będziemy Państwa informować, na przykład w Lesznie Unia prowadzi 14 do 10 z falubazem Zielona Góra, ale informacje te najważniejsze zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy, bo dobiega końca 31 kolejka ekstraklasy. Na dzisiaj zaplanowano dwa niezwykle ważne pojedynki w grupie mistrzowskiej. Od 15.30 lider Jagiellonia gra na własnym stadionie i mierzy się z kim dokładnie? Z Pogonią Szczecin. Do przerwy Jagiellonia prowadziła 1-0 po bramce Sheridana. No i ta sytuacja się nie zmieniła, bo jest 80. minuta i wciąż 1-0 dla Jagi. Od 18.00 w Warszawie utrzymanie mistrzowskich aspiracji zagra Legia. Jej przeciwnikiem będzie Wisła Kraków. Kolejkę zakończy jutrzejszy mecz w grupie spadkowej. O 18.00 Zagłębie Lubin podejmować będzie Krakowie. Valtteri Bottas był najszybszy w Grand Prix Rosji Formuły 1. Kierowca Mercedesa po pasjonującej końcówce okazał się najszybszy na torze w Soczi. Podium uzupełnili kierowcy Ferrari. Drugi był Sebastian Vettel, trzeci Kimi Raikkonen. Oni startowali z pierwszej linii dziś. Dla 27-letniego Bottasa to pierwsza wygrana w wyścigu Formuły 1. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu został Sebastian Vettel. Kolejny wyścig już za 2 tygodnie w Hiszpanii. W Argentynie trwa pasjonująca walka najszybszych kierowców rajdowych. Przed ostatnim odcinkiem specjalnym rajdu Argentyny na czele klasyfikacji generalnej jest Elfyn Evans, który ma tylko 0,6 sekundy przewagi nad goniącym go Thierrym Neuvillem. Podium uzupełnia Ott Tanak, który traci jednak do prowadzącej dwójki blisko 30 sekund. Szykuje się ostra walka o zwycięstwo. Waga ciężka ma nowego króla. Wspomniałem o tym. Anthony Joshua po znakomitej walce pokonał przez knockout techniczny w 11 rundzie Władimira Kliczkę. Dzięki tej wygranej 27-letni Brytyjczyk jest posiadaczem teraz pasów mistrzowskich WBA, IBF i IBO. Udało mu się również utrzymać miano niepokonanego na zawodowych ringach i rekord 19 zwycięstw wszystkich odniesionych przed czasem. Dla Kliczki to była 5. przegrana walka przy 64 wygranych. Więcej o tym już za moment w trzeciej stronie medalu. Katarzyna Kiedrzynek przeciera szlaki dla Kamila Glika. Piłkarki Paris Saint-Germain z reprezentantką Polski w bramce awansowały do finału Ligi Mistrzyń. W rewanżowym meczu półfinałowym po raz drugi pokonały Barcelonę, tym razem u siebie 2-0. Wcześniej wygrały 3-1. Finał, w którym PSG zmierzy się z Olympiquiem Lyon 1 czerwca w Cardiff, 2 dni przed finałem Ligi Mistrzów, w którym mamy nadzieję zobaczyć właśnie Kamila Glika, który gra w AS Monaco i wczoraj nawet strzelił gola. Było ciężko, ale udało się, tak może powiedzieć Australijczyk Richie Port z ekipy BMC, który wygrał wyścig Tour de Romandie. Sukces zapewnił sobie podczas kończącej rywalizację jazdy indywidualnej na czas. To miało miejsce w Lozannie. Uzyskał drugi rezultat. Najszybciej blisko 18-kilometrową krętą trasę pokonał Słoweniec Primož Rogić, który w klasyfikacji generalnej był 3. A prowadzący przed ostatnim etapem Simon Yates na ostatnim etapie był 12. Stracił 48 sekund do zwycięzcy, przez co spadł na 2. pozycję. Jedyny Polak w wyścigu, Paweł Poliański, zakończył wyścig na 46. pozycji. Polscy żeglarze ze zmiennym szczęściem zakończyli regaty Pucharu Świata Wier. Agata Barwińska zajęła 5. miejsce w klasie Laser Radial, a Piotr Kula 6. w klasie Fin. Wczoraj zakończyły się również regaty w innych klasach olimpijskich. W dyskowej RSX zwyciężyła Zofia Klepacka, wśród mężczyzn drugi był Piotr Myszka, w klasie 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zajęli 8. miejsce, a Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński 9. Smutna wiadomość dotarła z Himalajów. Podczas przygotowań do wyprawy na Mount Everest zginął Uli Steck, Szwajcar, który słynął z pokonywania samotnie bardzo trudnych dróg w rekordowym tempie. Był 2-krotnym laureatem Złotego Czekana, jednej z najbardziej prestiżowych nagród za osiągnięcia w himalajzmie. Miał 40 lat. No to bardzo smutna informacja rzeczywiście. Dzisiaj, tak jak wspominałeś, dużo będziemy mówić o różnych dyscyplinach sportowych. Już niedługo ta niesamowita walka. Ty na kilku byłeś w walkach bokserskich, ale przy 90 tysiącach kiedyś kibicowałeś? Nie, jeszcze nie miałem okazji, bo takie walki bokserskie nie zdarzają się za często. Za późno wróciłeś. Za późno wróciłem. No cóż, może jeszcze powtórzą się takie walki, bo skoro Joshua wygrał, a Wembley okazało się szczęśliwe, to być może najlepsi bokserzy wrócą na Wembley. 22 i 7 trójek. Trzecia strona medalu. Proszę do nas dzwonić. We'll be right back. chciałem cię podpytać jeszcze jako ekspertę od boksu, czy bardziej boli cios zadany przez Joshuę, czy przez Wladimira? Na szczęście ani jeden, ani drugi mnie nie trafił, ale myślę, że bolą zwykłego śmiertelnika tak samo mocno. No, okazało się, że wczoraj bardziej bolały ciosy zadawane przez Joshuę. 90 tysięcy ludzi na stadionie Wembley, stadion wypełniony po brzegi, miliony przed telewizorami, atmosfera fantastyczna, wszyscy w oczekiwaniu na wielki boks. No i doczekali się. Anthony Joshua został bokserskim mistrzem świata wagi ciężkiej federacji IBF, WBO i IBO. Brytyjczyk pokonał w 11 rundzie przez techniczny knockout Władimira Kliczkę. To 19 zwycięstwo Joshua, który jest niepokonany na zawodowym ringu, ba, wszystkie swoje walki wygrał przed czasem. Maciej Miśkin, komentator boksu, uważał, że ta walka przyniesie sporo emocji, no i przyniosła. To był jeden z najlepszych pojedynków ostatnich lat. Podejrzewałem, że tu nie będzie z dużej chmury mały deszcz. Mogła być taka ewentualność, że Kliczko zacząłby klinczować przestraszony tą siłą Joshuły, ale tak się nie stało. On też nie bardzo miał pomysł, żeby takiego wielkiego przeciwnika sklinczować. I to mówiłem o tym wcześniej. Izu Ugonok mówił mi o jego atutach, sparując z nim i tak sobie wizualizowałem pojedynek i myślałem, że właśnie ciężko będzie ten klincz wykorzystać właśnie w walce z Joshuą. Luki w obronie obaj mają ogromne te błędy w defensywie, a w ofensywie niesamowity potencjał i to właśnie zapowiadało, że ta walka będzie super wydarzeniem, jeśli chodzi o pięściarstwo, reklamą dla całego boksu zawodowego. No i było. 90 tysięcy ludzi na Wembley, pay-per-view sprzedane w milionach egzemplarzy, zainteresowanie świata i walka, która spełniła oczekiwania kibiców boksu, bo działo się tam ogromnie dużo. Najpierw leżał jeden, potem leżał drugi, potem wydawało się, że wygra Kliczko i wygrał Joshua. Scenariusz iście filmowy, jak to powiedział któryś ze znanych dziennikarzy, żeby walka spełniała warunki takiej naprawdę ekscytującej, musi być trzykrotny zmieniający się scenariusz, szala przechylająca się z jednej na drugą stronę i tak właśnie dokładnie było w pojedynku Joshua Kliczko. Oprócz pay-per-view, oprócz całego stadionu wyprzedzonego, to przecież dwie największe telewizje w Stanach Zjednoczonych transmitowało. Transmisja do 140 czy 160 krajów na świecie świadczy o potencjale tego pojedynku. No i w Polsce taki odbiór na portalach społecznościowych, kiedy wrzucałem jakieś fragmenty studia Polsatu, który transmitował ten pojedynek, świadczył o tym, że w Polsce również ogromna rzesza oglądała tą walkę. W Niemczech stacja RTL chyba zanotowała 11 czy 12 milionów oglądalności. Absolutnie fenomenalny wynik. Co zadecydowało o takim, a nie innym rozstrzygnięciu? Bo przecież wydawało się, że Kliczko, jego doświadczenie i siła, po tym jak pozbierał się po pierwszym lockdownie, że da sobie radę. Młodość i determinacja, charakter. To były takie elementy, które sprawiły, że kiedy mieli obaj kryzysowe momenty, to Joshua, że tak powiem, przetrwał to lepiej. Po pierwsze, Joshua, kiedy trafił, to szedł za ciosem i chciał wykończyć rywala. Miał tam złe intencje, miał zdecydowany cel i nie bał się tego zrobić. Kliczko, kiedy w ten sam sposób, a nawet mocniej trafił Joshua, tego zdecydowania zabrakło. To jest po pierwsze. Po drugie, młodość. Dlaczego? Dlatego, że widać, jak Joshua szybko regenerował się pomiędzy rundami. Jak on wracał do siebie po ciężkich do siebie chwilach w końcówkach rund, jak w kolejnej wracał tak naprawdę przez pierwszą minutę świeży i to było naprawdę imponujące i też potrafił jedną rundę przebokosować ekonomicznie po to, żeby w kolejnej ponownie zerwać się ze swoimi dynamicznymi atakami. Maćku, czy ta walka może coś zmienić w świecie boksu zawodowego w wadze ciężkiej, bo ostatnie lata, czy ostatnich może nawet kilkanaście lat, to nie jest jakaś pasmo porywających sukcesów. Boks raczej chyba notował taką tendencję zniżkową. W końcu coś się działo, w końcu była walka, która spełniło oczekiwania kibiców. Ja myślę, że to jest tak jak z tymi różnymi nowinkami, jeśli chodzi o żywność. Ta woda jest zdrowsza, ta niezdrowsza i ta jest tendencja teraz to leczy, później tamto. Myślę, że teraz była po prostu fala takiego zainteresowania MMA. Głównie z tamtej branży się wywodziła teoria, że boks upada. Walka Mayweather z Pacquiao i przychody z tego pojedynku świadczy, jaki potencjał ma boks zawodowy. Ten pojedynek tylko potwierdził. Czy on był zmianą w kategorii ciężkiej? Nie sądzę. On był podtrzymaniem tego, co się stało chwilę wcześniej. Tego, kiedy Tyson Fury pokonał właśnie Władimira Kliczki. To był punkt zwrotny, punkt przełomowy w kategorii ciężkiej. Czego można się spodziewać w wadze ciężkiej teraz po zwycięstwie Joshua? Kliczko ma jeszcze kontrakt z telewizją RTL na 3 pojedynki i ma wysoki budżet, żeby ściągnąć sobie na przykład takiego mistrza, jakim jest Joseph Parker. Kliczko jest sam sobie rynkiem, który może przyciągnąć pas do siebie i to stwarza mu jakieś tam możliwości. Mi osobiście najbardziej przypadłby do gustu pojedynek dwóch wielkich atletów, bo może nie dwóch wielkich pięściarzy, ale dwóch na pewno wielkich atletów, jakimi są Wilder i Joshua, byłoby absolutnie emocjonująca, absolutnie taka stojąca na poziomie widowiska, na najwyższym poziomie i ja na taki pojedynek czekam. Oglądałeś wczoraj? Zaliczasz się do tych, co uważają, że okładają się po twarzy, czy jest to szermierka na pięści? Szermierka na pięści i uważam, że to pewnego rodzaju nawet sztuka. I zastanawiałem się, bo w Ameryce ostatnio dużo się mówi o przewadze UFC, takiej marketingowej, czyli tych mieszanych sztuk walki nad boksem, ale jednak wczoraj chyba mieliśmy potwierdzenie tego, że taka gala zorganizowana na światowym poziomie w boksie to jednak jest no, nie do pokonania. No, my mamy też swoje gale, swoje warunki i niedługo na Stadionie Narodowym też będzie na co popatrzeć. Like a million bucks when you walk out the door. You got something they call attitude dripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix that sticks, and all I gotta say to you is, down the street, hanging off of my arm. You shake, they shiver, and you laugh out loud. You know when to turn on the charm. Nobody minds it, and they like it a lot. When you're walking down the strip, you get away with most anything, especially when you're licking your lips. Can't give my girl the best. You do. Come on, baby, you know you never lose. koniec meczu w Białymstoku. Jagiellonia wygrała z Pogonią 1-0 i znalazła się z powrotem na czele tabeli. 33 punkty, ale to wszystko jeszcze dziś może się zmienić. Wczoraj w Krszko odbyła się pierwsza runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Zawody wygrał Słowak Martin Waculik, drugie miejsce dla Szweda Fredrika Lindgrena, a trzecie dla Polaka Patryka Dudka, który zresztą debiutował wczoraj w cyklu Grand Prix. Z zawodnikiem falubazu Zielona Góra rozmawiał po zawodach w Krszko, a tuż przed rozpoczęciem meczu ligowego Unii Leszno właśnie z falubazem Zielona Góra, Maciej Noskowicz z Radia Zachód. Jak podkreślał Patryk Dudek, radość jest, ale mogłaby być nieco większa. Cieszę się niezmiernie, no co tu dużo mówić. Pierwszy występ w oficjalnych zawodach jako pełnoprawny zawodnik, więc super, że się tak wyszło mi. Szczególnie pierwsze dwa biegi duży luz wprowadziły u nas, bo to ciśnienie jednak tak zeszło. No i było elegancko i później już jechaliśmy swoje, no było trochę lepiej, trochę gorzej. Najważniejsze, że później w półfinale trafiliśmy z przełożeniem i to zaprocentowało, że udało mi się wjechać do finału. Tuż po zawodach mówiłeś, że odczuwasz mały niedosyt. Rzeczywiście? Nie cieszyłeś się z trzeciego miejsca? Czy była świadomość tego, że można było nawet o pierwsze miejsce powalczyć? Ogólnie rzecz biorąc, cieszę się niezmiernie z trzeciego miejsca. Jednak patrząc na to, że jedzie się ten ostatni bieg decydujący, to się jedzie o wszystko, więc najlepiej byłoby wygrać ten bieg i mieć ten największy puchar. Jednak trzecie miejsce, no okej, w porządku. Początek sezonu, tak naprawdę to nic nie znaczy, bo jeszcze jest 11 rund, a punktów trzeba trochę uzbierać, więc tak do tego mniej więcej podszedłem, że te trzecie miejsce takie zawsze coś. Taka ruletka, jeśli chodzi o ustawienia sprzętu, bo wiadomo, na początku świetnie trafiłeś, później było trochę słabiej, na półfinał zdaje się, że bardzo mocno zaryzykowaliście w teamie. Jakbyś opowiedział, jak od tej strony to wyglądało? Każdy tor ma inną nawierzchnię i każdy tor inaczej się zachowuje po równaniu toru i to było widać właśnie mniej więcej wczoraj, bo dwa biegi były, mówię, okej, później czegoś szukaliśmy i nie było za bardzo dobrze i troszkę nerwowości wstąpiło w naszych tutaj szeregach teamowych, jednak zaryzykowaliśmy i to się opłaciło, więc wiemy, co robić na przyszłość. No a jakieś wrażenia takie typowe, charakterystyczne dla Grand Prix, czy po prostu zawody jak każde inne? Czy coś cię zaskoczyło, zdziwiło, jeśli chodzi o uczestnictwo właśnie w Mistrzostwach Świata? Dłuży to się strasznie, bo tak naprawdę jeśli z hotelu cię wyrzucą o 12, to musisz siedzieć na tym stadionie i coś trzeba z sobą robić, więc takie czekanie, nie wiadomo, co z sobą zrobić, to też jest trochę ciężkie, więc tyle co wiem, to na pewno organizacyjnie zawsze gdzieś te 2,5 godziny przed zawodami mamy party dla kibiców, zawsze te pół godziny tam jesteśmy i tam jest taka chociaż żywiołowa muzyka, gdzie człowiek może się trochę nakręcić i to jest taki dodatek. A tak to chyba nic nowego nie będzie w tym Grand Prix. Wydaje mi się, że to co wczoraj widziałem, to tak będzie co rundę i może właśnie w Warszawie będzie większy szok, bo wiadomo, będziemy w Polsce, będzie lepsza atmosfera na trybunach niż to, co było wczoraj. Skrzynka się zapchała, konto na Facebooku także od gratulacji, czy spokojnie, aż takiego szału jak w momencie, gdy awansowałeś do Grand Prix nie było? Bardzo podobnie, więc dziękuję wszystkim, bo tych SMS-ów było bardzo dużo, a o Facebooku nie wspomnę, bo tam jest straszny spam, więc nie wiem, co się dzieje, skrzynka jest tak zawalona, że co odświeżam, to coś nowego i no i tam jednak te życie niech się toczy tam samo sobie, bo ja tego mówię, nie ogarnę. Gratulacje dla Patryka Dudka. Czekamy także na lepsze wyniki naszych reprezentantów. Przypomnijmy, że kolejna runda Grand Prix w Warszawie 13 maja. Wówczas także z dziką kartą pojedzie Przemysław Pawlicki. No a wiadomo, że informacją żużlową ostatniego tygodnia, miesiąca, ostatnich lat jest to, co wydarzyło się z Tomaszem Golobem. Bardzo mocno trzymamy kciuki za Tomasza, żeby wrócił jak najszybciej do zdrowia. Na naszej antenie w tym momencie jest pan Władysław Golob, tata Tomasza Goloba. Witamy bardzo serdecznie, panie Władysławie. Witam państwa. Dzisiaj wyjątkowy dzień w Bydgoszczy, bo przy okazji meczu Polonii ze Stalą Rzeszów kibice zbierali się, nawoływali, żeby zebrać się właśnie na stadionie i żeby oddać hołd Tomaszowi Golobowi. Jak to dzisiaj, panie Władysławie, wyglądało? No mamy pełną satysfakcję. Stadion ożył, kibiców było nadspodziewanie dużo, a do tego jeszcze mecz zakończył się zwycięstwem polonistów. Widowisko było bardzo ciekawe, także myślę, że jak te informacje dotrą do Tomka, będzie zadowolony. Panie Władysławie, dodatkowa informacja, którą przeczytałem, która podobno została zakomunikowana przy okazji tego meczu i przed tym meczem, to to, że Tomasz Golob zostanie prezesem zarządu Polonii Bydgoszcz. Czy może pan to potwierdzić? Tak, oczywiście. Uważam, że to jest najbardziej odpowiedni człowiek do prowadzenia klubu, a szczególnie w sytuacji, w której się znalazł, będzie mu to dawało na pewno wielką satysfakcję. Poza tym, kto może lepiej prowadzić szkolenie i taktykę ewentualnych przyszłych mistrzów, jak nie Tomasz Golob? Doszliśmy z Radą Nadzorczą i z aktywem klubu do wniosku, że w momencie, kiedy Tomasz będzie w stanie podjąć się tej funkcji, przejmie klub, no mam wrażenie, w dobrej kondycji albo na pewno w lepszej, aniżeli jest w tej chwili. Panie Władysławie, dzisiaj podporą drużyny Bydgoszczy był pański wnuk Oskar Reitner-Golob. Spisał się fenomenalnie, ale wyobrażam sobie, że dla tego młodego chłopaka to też nie było dzisiaj łatwe ściganie. No, my się Golobowie nazywamy. Wobec tego nigdy nie mieliśmy łatwego życia w sporcie. Wyniki były okupowane czy okupione wielkimi stratami na zdrowiu. Zostawialiśmy tutaj serce i kości na torze Polonii Bydgoskiej dla chwały Polonii. No, muszę tutaj przy okazji powiedzieć, że te wysiłki przez wiele lat były przez miejscowych działaczy lekceważone, wręcz kpili z nas i cieszę się, że to całe dziadowskie towarzystwo znalazło się za burtą wydarzeń sportowych w Bydgoszczy. Panie Władysławie, na koniec, czy możemy przekazać jakieś informacje odnośnie Tomasza, czy wolałby pan na razie nie informować szerzej o tym? No, kompetentni w tej sprawie są lekarze, ale ja mogę powiedzieć, że tak jak była sytuacja bardzo trudna, wręcz beznadziejna, od 2 dni trochę więcej słońca w tej sprawie zagląda i jest powolny, ale widoczny powrót do zdrowia, które dopiero mamy zamiar sprowadzić Tomkowi, bo na razie to jest tylko namiastka, ale o tyle jest to dobre, że zakończyła się sukcesem walka o życie, nie o wyleczenie Tomka, o życie, bo przez cały tydzień była Tomasz był na krawędzi odejścia, także jesteśmy już o tyle uspokojeni i szczęśliwi, że ta walka o powrót do świata żywych udała się lekarzom. Panie Władysławie, bardzo panu dziękujemy. Nad Myśliwiecką pojawiło się w tym momencie właśnie słońce, także my też przesyłamy słońce. Serdeczne pozdrowienia dla pana, dla pańskiej rodziny, dla Tomasza Golloba. Myślę, że od wszystkich kibiców Żużla. Bardzo dziękujemy. Oczywiście chciałem przedobrzeć, mówiąc o piłce nożnej przed chwilą, że Jagiellonia wyszła na prowadzenie i jeszcze dziś to może się zmienić. Otóż to jedno jest właśnie pewne. To się nie zmieni. That never Autopromocja. W 2008 roku pojawił się nowy pomysł. Polski top wszechczasów. Nasi słuchacze od razu go podchwycili i proszę bardzo, dotarliśmy do 10 wydania. Polski top wszechczasów. 2 maja od 9 do 21 zapraszają Piotr Baron, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Sternach. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Za 22 minuty będzie godzina 18, trzecia strona medalu, a u nas kolarstwo. Jak kolarstwo, to w studiu Henryk Sedner. Dobry wieczór. Witam serdecznie. W Polsce uwagę fanów kolarstwa przyciągają głównie wielkie tury. Walka światowej elity w Giro czy Tour de France, to jest to, na co czekają kibice. Klasyki kolarskie nie mają u nas takiego wzięcia, natomiast w takich krajach jak Francja, Belgia czy Włochy przyciągają dziesiątki tysięcy widzów. Zwycięstwo w wyścigu Paryż-Roubaix czy Liège-Bastogne-Liège to jest prawdziwa nobilitacja dla kolarza. Jakie najtrudniejsze wyzwania stoją przed zawodnikami w klasyku? O to zapytałem Michała Kwiatkowskiego. To jest wyścig od startu do mety, nie ma często zbędnej kalkulacji, jaką chyba widzimy często w wyścigach wieloetapowych, kiedy kolarze z klasyfikacji generalnej często kalkulują, co mogą zrobić, aby jak najwięcej energii zaoszczędzić na danym etapie. Tu widzimy, żeby wygrywać w klasyku, trzeba naprawdę od startu do mety, od kilometra zero do często kilometra 270, 80, czasami 300. I to po jakiej nawierzchni? Często po trudnej nawierzchni, po brukowanej, po szutrach musimy mierzyć z trudnymi warunkami i widzimy prawdziwe ściganie w takich klasykach od startu do mety. Bo... Ile pan przejechał kilometrów? Czy pan to oblicza? No, treningowych i wyścigowych na pewno było to ponad 11 tysięcy, natomiast 3 tysiące około miesięcznie. Najpierw było mocne uderzenie Mediolan San Remo, pierwsze miejsce i olbrzymia satysfakcja ze zwycięstwa, prawda? Oczywiście każde zwycięstwo przynosi bardzo dużo radości, szczególnie kiedy wspieracie bardzo silna, bardzo mocno zmotywowana drużyna i w kolarstwie jest tak bardzo trudno zwyciężać jakby seryjnie, bo kalendarz jakby startów jest bardzo obfity, więc na pewno sukcesy bardzo cieszą. Później był sukces Amstel Gold Race, 2. miejsce, medal w końcu. Fajnie było być na podium po tak agresywnym i trudnym wyścigu, natomiast pozostał duży niedosyt. Oczywiście mam szacunek wielki do Filipa Gilberta, że wygrał ten wyścig i przegrał z tak wielkim mistrzem, to jest na pewno również olbrzymi sukces, natomiast na pewno będę chciał wrócić w przyszłości i starać się o zwycięstwo. No i ten jeden z najważniejszych monumentów, Liège-Bastogne-Liège. Oczywiście to był główny cel sezonu i bardzo fajnie, że udało się zaprezentować świetną formę. Wiemy, jak świetną wiosnę miał Alejandro Valverde, wygrał w strzale walońskiej w Liège-Bastogne-Liège, właściwie zrobił co chciał, natomiast mam nadzieję, że będziemy w stanie podjąć walkę o zwycięstwo w latach następnych. Czy atmosfera w zespole Sky sprzyja osiąganiu sukcesów? Z tego tworzycie dobry, jak to się mówi, kolektyw? No bez tego na pewno jest o wiele trudniej, jak i niemalże niemożliwe byłoby osiąganie rezultatów w kolarstwie. Oczywiście często kolarze stają samotnie na najwyższych stopniach podium, natomiast za tym stoi zawsze cała drużyna i potrzebne jest olbrzymie wsparcie, jak i potrzebna jest dobra atmosfera, pozytywna atmosfera, żeby właśnie w takiej atmosferze mogły rodzić się sukcesy. Organizuje pan już po raz kolejny Velotoruń, wyścig, w którym mogą startować wszyscy chętni, wszyscy amatorzy. To też jest satysfakcja organizacyjna. Oczywiście, mówię, zaciągam zawsze dług wdzięczności u polskich kibiców. Nie jestem w stanie poświęcić im tyle czasu, jaki bym chciał im poświęcić podczas moich startów, bo jestem bardzo skupiony na swojej pracy. Natomiast wyścig Velotoruń jest takim wyścigiem, w którym amatorzy czy rodziny mogą się sprawdzić na trzech dystansach, również na dystansie rodzinnym, przyjechać do Torunia 7 maja i spędzić wspaniale dzień, jak i również przyjechać i porozmawiać ze mną. Najważniejsze jest to, że nie tylko miejsce na podium, ale to ściganie sprawia panu przyjemność. Oczywiście, to jest chyba najważniejsze w jeździe na rowerze, żeby bawić się tym i wspaniale spędzać czas. Michał Kwiatkowski był rozchwytywany. Miałeś okazję z nim, Heniu, ty porozmawiać i ja później też miałem okazję przy okazji właśnie tego fantastycznego sezonu i świetnych wyników. Jednak nie zawsze tak było, bo przypominamy sobie, jakie były początki właśnie w tej zespole Sky i zeszły sezon, który był bardzo trudny. No i właśnie Twardy zawodnik. Właśnie zapytałem Kwiatka, jak w tych trudnych momentach wyglądała sytuacja w teamie Sky i czy na przykład mógł liczyć na ich wsparcie. Dla mnie najważniejsze było to, że w drużynie Sky właściwie potrafiłem się odbić od dna. W tych ciężkich chwilach sezonu 2016 potrafiliśmy się zebrać, żeby wygrywać znowu w wyścigach i prezentować solidną formę, więc jestem bardzo dumny z tego, że trafiłem do takiego zespołu, który nie tylko potrafi się cieszyć sukcesów, ale też potrafi właśnie wspomóc w takich chwilach, jakie przeżywałem w zeszłym sezonie. Tutaj możemy jakby piłkarsko porównać do takich zespołów jak Barcelona, Real Madryt w chwilach, kiedy są trudniejsze momenty. Czy to jest jakaś też pomoc psychologiczna, czy to są rozmowy? Nigdy w zeszłym sezonie nie usłyszałem negatywnego słowa o mnie, o mojej prezentowanej formie. Była szczera rozmowa o tym, że nie straciłem swojego talentu, że wszystko będzie dobrze i takie słowa są potrzebne. No i potem są takie piękne chwile, jak choćby podczas Strade Bianche. Kiedyś byłem na Palio di Siena i jak widziałem, jak tam wjeżdżałeś na Piazza del Campo, no to taki nagle był obrazek jakby takiego współczesnego człowieka, który trafia na średniowieczny ryneczek i tam wszyscy szaleją wokół niego. Meta w Sienie jest jedną z najpiękniejszych, jeśli chodzi o mety wyścigów kolarskich, i wygrywać tam przy tłumach kibiców jest czymś szczególnym, więc na pewno będę chciał wracać na trasy szutrowe Strade Bianche i próbować swoich sił ponownie. Ty lubisz mieć rzeczy pod kontrolą, prawda? Lubisz, jak wszystko się zgadza, jak jest zaplanowane i jak jakiejś większej improwizacji nie ma. Mamy rok 2017 w kolarstwie. Kontrola treningu odbywa się poprzez pomiar mocy, pomiar tętna, pomiar zakwaszenia. Technologia idzie do przodu i trzeba iść z biegiem czasu, nie można gdzieś tam zatrzymać się w miejscu, więc dla mnie to jest normalne, że wspólnie z trenerem myślimy o tym, żeby mądrze trenować. Gdzie jest największe pole do takiego popisu i wariactwa w przypadku Kwiatka, czy to na polu kolarskim, czy prywatnym, gdzie sobie pozwalasz na to, żeby te wodze trochę puścić? Zawsze na podium wyścigu, kiedy możemy otwierać butelkę szampana albo celebrować wspólnie z kolegami z zespołu zwycięstwa. To jest najlepsza euforia i okazja ku temu, żeby celebrować. Zawsze październik, listopad, nadrabianie zaległości z dziewczyną, z rodziną, ze znajomymi, i to jest okres, w którym na pewno nabieram trochę kilogramów i trzeba po prostu odpocząć od tego zgiełku. Kibice czekają już na Tour de France, czekają na Mistrzostwa Świata w Norwegii w tym roku. Powiedziałeś o Velotoruń, gdzie będzie można Cię zobaczyć, czy jakieś inne imprezy w Polsce, gdzie jeszcze może zawitasz, jest szansa? Na pewno głównymi celami sezonu będą oczywiście Tour de France i Mistrzostwa Świata w Norwegii. Pod te wyścigi będę dostosowywał mój cały kalendarz startów. Zobaczymy, czy Mistrzostwa Polski w Gdyni, czy Tour de Pologne, to będą wyścigi, które pozwolą mi przygotować się jak najlepiej do tego startu. Teraz nie jestem w stanie jeszcze tego powiedzieć, natomiast jeszcze raz wspomnę o wyścigu w Toruniu, na których wszystkich gorąco bardzo zapraszam 7 maja. Czy ty o Żurze się w jakiś sposób otarłeś, będąc blisko ośrodków i patrząc też na to, na przykład, co się stało z teraz Tomkiem Golobem i jego tragedią, czy to jest jakoś ci bliskie? Na pewno będąc jakby krzyżakiem, ocieram się o ten sport i co mogę powiedzieć, kibice teraz w tym momencie i ludzie pokazują jedność i wsparcie Tomkowi, bo na pewno są to bardzo trudne chwile, nie tylko dla niego, dla jego rodziny, dla jego ludzi, którzy go wspierają. Ja życzę przede wszystkim powrotu do zdrowia Tomkowi, mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Michał Gołaś jest fanatykiem trójki. Radio ci towarzyszy w jakiś sposób? Widzę właśnie Michała często w tych słuchawkach, wytłumiony i tak dalej, nie słyszę rzeczywistości, więc może właśnie słuchając trójki gdzieś tam jest w swoim świecie. Na pewno muzyka to jest nieodłączna część życia kolarza, bo często spędzamy czas na transferach, podróżach, więc to jest naturalne, że w jakiś sposób próbujemy się relaksować, spędzać czas i nakręcać się pozytywnie na sam start wyścigu. W autobusie leci głośna muzyka, dobry jakby bit jest potrzebny, chyba to jest normalne. Rozpoczęło się spotkanie w Londynie. Tottenham gra z Arsenalem. Jest 16 minuta i 0-0. can see you're feeling down. And I wanna get myself dressed up and dig you out on the town. And be a model group of the night. Na torze w Służewcu, na Służewcu rozpoczął się kolejny sezon wyścigów konnych. Emocji, mogę Państwa zagwarantować, było co niemiara. Bomba w górę, proszę Państwa, bomba w górę. Przepraszam, przepraszam. Dobrze, dobrze. 4-5. Tak. 1-4, rezerwa 7. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ile zakład kosztuje? Zwyczajny 5 zł. Który to dla Pana sezon? Dokładnie Panu powiem, 63. No tak, bo ja mam dopiero 87 lat. Czy to jest pasja dla Pana? No, zaczęło się tak właśnie, a później to już... Jak z papierosem. Ten, ja od 63 roku. 10 lat, 20, 30 to już koniec, do śmierci. Ale kiedyś było pięknie chyba. Tłumy ludzi było. Po 30 tysięcy ludzi, no na każdy ten, no. Pierwszy raz na torze? Tak, to było moje marzenie, żeby tutaj przybyć i dzisiaj się spełniło. A tu obserwując konie jeszcze coś można wyczytać? Widzi pan na przykład ta siódemka. Patrząc na niego, on wygląda jak krowa, ale to jest silna bestia taka, że jak hej. Pan wygląda na człowieka, który tutaj już bywał. Mówi panu coś, Daglezja, 69 rok, która ogrywała ich wszystkich. Taka klasz była. A podobno po 30 tysięcy kibiców przychodziło, to prawda? To nie miejsca nie było. Msza dzisiaj była? A nie, to nie wiedziałem mszy, a była zawsze, tak? Tradycyjnie? Była msza na otwarcie. Gracja, teraz podchodzi Nowitor. Jest również i Suzu już, Szamet, Suvenir i Bowie. I ruszyły, proszę Państwa, 73. sezon wyścigowy na Służewcu IV. Ostatnia gracja, pozostały bardzo, bardzo mocno zgrupowane. Bowie na czele, Rybysko i Suvenir, Brisling razem przedostatni, Szamet. Na czele nadal Bowie ucieka. Jeszcze 1100 metrów do słupa. Bowie ma przewagę Bowie, ależ on ucieka. 300 metrów do celownika. Bowie, Szamet, chyba nic się nie zmieni, chyba Bowie dociągnie. I w celowniku Bowie, Szamet, Gracja, Nowitor, Brising, Suvenir i Suzu. Bowie jednak. No, nie podoba mi się, nie grywam go, no. Czym się pani kierowała, wygrywając? Wcześniej sobie trochę w internecie sprawdziłam, które na jakich dystansach się dobrze czują i... Wygrała pani już coś wcześniej? 10-50. Gratulacje, pierwsza wygrana tutaj? W tym roku. Super, zawsze pierwsza wygrana w sezonie jest takie pobudzenie do przodu. Ja jestem jeździec ze Słowacji. Powiedz jeszcze o Bowiem kilka słów. Dobry koń, nie trudny do prowadzenia, ale taki trochę trudny charakterem, że człowiek musi go trochę znać, żeby wiedział, jak dobrze na nim pojechać. Bogier pięknie na maneżu biega kudosa, ale jockey, wiesz pan, jockey ma w latfusa. Ja bym nie grał, jeśli szczerze radzić mam. Jak to w życiu ryzyk, fizyk, wiesz pan sam. I ruszyły, piękny start, proszę państwa. Wszystkie konie walczą, prowadzone prawie w jednej linii. Tam się tasują, zmieniają wszystko razem. Pani Karolino, było gorąco, były emocje do samego końca. Bardzo się denerwowałam, ponieważ dosiadałam swojego własnego konia, Umberto Caro. Ogier. Ogier francuskiej hodowli. Jak chyba każda kobieta uczuciowo bardziej podchodzi do tego, jak biega jej syncio. No, ale było blisko wygranej. Loteria. Pani funkcjonuje trochę w takim męskim świecie, bo nie ma co ukrywać. Więcej jest panów jockeyu. Niestety, ale ja jako kobieta staram się dumnie reprezentować żeńskie towarzystwo i myślę, że dajemy radę. A jeżeli chodzi o taką współpracę z koniem, podczas takiego biegu to jeszcze coś tam szepcze pani na łóżko? Krzyczę mu magiczne słowo na prostej. Jakie? To jest brzydkie słowo. Wiesz pan fryzjer, co się wczoraj zgrał z kreteżem. Dziś był pieszo, a odjechał Mercedesem. Że gorsze czasy mamy za sobą. Mam taką nadzieję. Tomasz Kalimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Już widzimy zmianę pokoleniową ludzi, którzy przychodzą na Służewiec. Zdecydowanie w poprzednim roku i w tym widać, że jest coraz więcej młodych ludzi, coraz więcej rodzin. To, o co nam chodziło. Zachęćmy w takim razie, dlaczego warto się pojawiać i kiedy warto się pojawiać. Sezon będzie ciekawy. Zaczął się ładnie, nawet śnieg przestał padać, jak widać. W czerwcu otworzymy po remoncie pierwszą trybunę. To będzie pierwsza taka duża impreza, no dodatkowo oczywiście derby i Wielka Warszawska. A tak to zapraszamy co weekend. W każdy weekend będzie coś ciekawego na pewno. Bo za chwilę bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę. Tysiąc gardeł w kolo krzyczy z godnym chórem. Klacz jest ostra jak żyletka, rampa lux. Lecz na to, że... No i postawiłbyś na Bowiego? Pewnie tak. Ja na tą krowę bym stawiał. No to Bowie. A no to tak, postawiłbym. 10,50 do wygrania. Trzecia strona medalu. No teraz można powiedzieć, zmieniamy dyscyplinę w sposób dość drastyczny. Dwa tygodnie zmagań za nimi, przed nimi już tylko najważniejsze spotkanie. W Sheffield rozpoczął się finał snukerowych Mistrzostw Świata, w którym zmierzą się Mark Selby i John Higgins. O szczegółach Monika Słukowska. To finał naprawdę godzin jubileuszowych 40. pod dachem Crucible Theater Mistrzostw Świata. Obaj zawodnicy będą w nim walczyć o przejście do historii. John Higgins może zdobyć swój piąty tytuł i wyrównać tym samym osiągnięcia Roniego O'Sullivana. Mark Selby natomiast ma szansę na dołączenie do elitarnego grona zawodników, którym udało się tytuł obronić. Do tej pory ta sztuka udała się tylko Stevenowi Hendremu, Steve'owi Davisowi i wspomnianemu O'Sullivanowi. Selby w półfinale stoczył zacięty bój z innym faworytem turnieju, ubiegłorocznym finalistą Dingiem Junhuejem. Mecz stał na nieprawdopodobnie wysokim poziomie, ale to Anglik pokazał więcej woli zwycięstwa. Porażka Dinga to duży cios dla ogromnej rzeszy chińskich fanów snookera, ale z całą pewnością Junhui to kandydat do zdobycia tytułu w kolejnych latach. O ile obecność Selbiego w finale nie zaskakuje, to już awans Johna Higginsa nieco może. To oczywiście niezwykle utytułowany zawodnik, ale dawno nie poradził sobie tak dobrze w Mistrzostwach Świata i sam był zaskoczony osiągnięciem finału. Sądziłem, że dni, w których mogłem grać w finale, są już daleko za mną. Jednak wspaniałe dwa tygodnie i jestem bardzo dumny. Wiem, że brzmię teraz trochę jak Alex Ferguson, ale naprawdę jestem bardzo dumny, że zagram w swoim szóstym finale i o swój piąty tytuł. To wspaniałe uczucie i wspaniały moment. Higgins w półfinale wyraźnie pokonał Barry'ego Hawkinsa, który zupełnie wyłączył się w trakcie tego meczu i przyznał później, że być może właśnie dlatego jego przeciwnik także nie grał najlepiej, bo zwyczajnie nie musiał. Hawkins uważa jednak, że w finale będzie inaczej. Jeśli Mark będzie grał dobrze, jestem pewien, że John także zacznie grać dużo lepiej. Johna nigdy nie można skreślać. To jeden z najlepszych zawodników w historii. Oczywiście Selby jest w znakomitej turniejowej formie. Wygrał China Open tuż przed mistrzostwami, czuje się w Crucible świetnie i nieważne jakie działa na niego wytoczysz, potrafi się pozbierać. Uważam, że finał będzie bardzo interesujący i na wysokim poziomie. Także Higgins podkreśla, że to Selby będzie w tym finale faworytem, choć niekoniecznie stuprocentowym. Oczywiście należy się spodziewać, że to Mark wygra. Od kilku lat jest ciągle zaangażowany w najważniejsze mecze na tym poziomie. Ja od lat nie byłem. Nie ma wątpliwości, że to on jest faworytem. Moim zdaniem to właśnie on może kiedyś pobić rekord Hendrego i zdobyć więcej niż 7 tytułów mistrzowskich. Jest wciąż młody, a jeśli mnie pokona, będzie miał już 3. Ale mam nadzieję, że będę w stanie trochę go przycisnąć. Czy Szkotowi uda się przycisnąć młodszego Anglika? Dave Hendon, komentator snookera w brytyjskim Eurosporcie, uważa, że wszystko zależy od wytrzymałości Higginsa. Oczywiście stać go na to. Jest czterokrotnym mistrzem świata, potrafi grać na absolutnie najwyższej klasy światowym poziomie. Pytanie, czy będzie w stanie tak grać przez 4 sesje. Jeśli przytrafi ci się słabsza sesja w meczu z Selbym, to jesteś w tarapatach. Higgins zaraz skończy 42 lata, nie młodnieje. Selby ma 33 lata i być może więcej sił, ale nigdy nie można skreślać absolutnych gwiazd tego sportu, a taką jest Higgins. W finale będą dwie osoby, ale Scott musi zacząć mecz dobrze i musi grać dobrze w każdej sesji. Pytanie, czy go na to stać. Jak pokazała wczorajsza walka Wladimira Kliczki z Antonym Joshuą, która zresztą dziś w Crucible wciąż jest tematem numer jeden, stary lis może napędzić porządnego stracha młodemu wilkowi. Mark Selby ma tego świadomość, ale jednocześnie jest niezwykle zmotywowany, by wygrać tak szczególny finał w tak szczególnym roku. Mamy wspaniały turniej w tym roku i mówię to nie tylko dlatego, że jestem w finale. Obchody jubileuszu Mistrzostw Crucible były szczególnym momentem, dodały emocji turniejowi, a przecież i bez tego jest tu ich mnóstwo. Byłoby wspaniale wygrać, mam już 2 tytuły i nie mogłem sobie tego lepiej wymarzyć, ale zdobyć już 3. mistrzostwo to kolejne marzenie i trzymam kciuki za to, że uda mi się je w ciągu najbliższych dni spełnić. Kciuki trzyma też narożnik Selbiego, czyli żona Vicky i córeczka Sofia. U boku Szkota także jest liczna i w większości rudowłosa rodzina. Przed nami zatem niesamowity pojedynek, a mistrza świata poznamy jutro wieczorem. Sheffield, Monika Sułkowska. A trzecia strona medalu wraca tuż po godzinie 18. Do usłyszenia. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Zapraszamy do reklamy. Maria, nie odchodź, te quiero, kocham cię. Sergio, mi amor, kiedy ja nie chcę, liczysz się tylko ty. Ale ja już nie mogę dłużej gotować w takiej kuchni. Jest jeszcze szansa na szczęśliwe zakończenie z kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Szczegóły na stronie bgzbnpparibas.pl, na naszej infolinii 19321 oraz w oddziałach banku. Pośpiesz się, oferta ważna tylko do 14 maja. BGŻ BNP Paribas, bank zmieniającego się świata.